niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Środa, 10 lipca, przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Uczniowie blokują miejsca w szkołach, mówi szef MEN-u i zapewnia, że nie ma problemów z rekrutacją. Nie będzie jedzenia za pracę. Krakowscy radni odrzucili propozycję zaostrzenia przepisów o pomocy. W serwisie Trójki także o filmach spoza głównego nurtu, czyli festiwalu Nowy Horyzont. Liczba miejsc w szkołach średnich jest większa niż liczba absolwentów po gimnazjach i szkołach podstawowych, zapewnia minister edukacji Dariusz Piątkowski. W ten sposób odniósł się do obaw związanych z tak zwanym podwójnym rocznikiem w związku z reformą edukacji. Od września do szkół ponadgimnazjalnych pójdą absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Gość Pulsu Trójki mówił też o blokowaniu miejsc w szkołach przez uczniów. Jesteśmy w trakcie rekrutacji. W niektórych miastach ta rekrutacja, pierwszy jej etap skończy się dopiero w drugiej połowie lipca. Uczniowie mieli prawo do tego, aby wybierać miejsca w kilku szkołach jednocześnie i to powoduje, że dzisiaj jeden uczeń blokuje miejsca w kilku szkołach i dopóki nie skończy się pierwszy etap rekrutacji, to część osób może się okazać, że nie dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. A szef MEN-u mówił też w Trójce, że nie wszędzie jest więcej chętnych na jedno miejsce. Przykład Liceum Staszica w Warszawie i w ubiegłych latach było tam średnio 1,5 kandydata na miejsce i w tym roku, jeśli chodzi o absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, jest również po 1,5 kandydata mniej więcej na jedno miejsce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski informuje, że w stolicy brakuje około 3000 miejsc w liceach. Za przepełnienie szkół obwinia rząd. Widzimy, jaki mamy chaos w szkołach. Widzimy, że kumulacja roczników nie została przewidziana i wszystkie problemy z niej wynikające przez rządzących. W związku z tym jasno sobie powiedzmy, że za to odpowiedzialność w 100% ponosi rząd. Prezydent Warszawy o sytuacji w szkołach rozmawiał dzisiaj z ministrem edukacji. Krakowscy radni jednogłośnie odrzucili propozycję zaostrzenia przepisów dotyczących udzielania pomocy osobom bezdomnym. Domagał się tego radny Łukasz Wantuch. Chciał, żeby darmowe posiłki były wydawane tylko osobom pracującym godzinę dziennie oraz odwiedzającym miejską łaźnię, przynajmniej raz w tygodniu. Jak tłumaczył, chodziło mu o ograniczenie liczby osób bezdomnych i żebrzących w centrum miasta. Dyskusja była, radni uznali, że być może to uznać, że po prostu ten problem jest nierozwiązywalny. A te rozwiązania, które ja proponuję, które w mojej opinii były skuteczne, są zbyt daleko idące i naruszają godność człowieka. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że to było absolutne minimum, czego można wymagać w trosce nie o bezdomnych, tylko o innych mieszkańców Krakowa. Jestem bardzo ciekawy, czy w ciągu tego roku cokolwiek się zmieni na lepsze. Moim zdaniem nie. W czasie obrad protestowało kilkadziesiąt osób bezdomnych, także przedstawiciele organizacji, które im pomagają. Oburzeni byli językiem, którego używa radny. Chyba zasługujemy na szacunek jednak. Każdy ma godność i tyle. Obrażają nas w ogóle, no, że jesteśmy dziady, brudni, śmierdzący. Jolanta Kaczmarczyk, dzieło pomocy świętego ojca Pio. Te uchwały, które pan Wantuch prowadzi, jedzenie za pracę, jedzenie za umycie, no, godzą w podstawowe prawa, jakie człowiek ma. I odzierają też, że tak powiem, właśnie z godności człowieka. Adriana Porowska, prezes Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej. Nie pozwolimy, aby w jakimkolwiek innym mieście był kolejny radny z takim fantastycznym pomysłem, który będzie chciał się promować na osobach najbardziej pokrzywdzonych. Wczoraj w Krakowie powstała specjalna rada do spraw bezdomności. Tworzą ją radni, a także przedstawiciele miejskich instytucji, straży miejskiej czy organizacji pozarządowych. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie jest około 2000 osób bezdomnych. Wykorzystaj czas na życie. Pod takim hasłem prowadzona jest kampania, która ma wspierać i motywować do walki kobiety, u których wykryto raka piersi. Ma także uświadamiać, że chorzy są wśród nas. Są rozmowy ze specjalistami, warsztaty także dla rodzin chorych. W jednym z takich spotkań w Białymstoku wzięła udział patronująca tej akcji Agata Kornhauser-Duda. Kampania pokazuje, że ciężka choroba nie powinna i nie musi wykluczać z funkcjonowania w codziennym życiu. Najpierw to się myśli, nie, te przyrządy jakieś są wadliwe, coś tu wymyślają. I walka przychodzi też nie od razu. Projekt Wykorzystaj czas na życie skierowaliśmy do takiej grupy pacjentek, u których pojawiła się ta choroba po raz kolejny, które mają rozsianą postać choroby, więc zaawansowanego raka piersi. Prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo, Iwona Szymala. Dlatego, że to jest taka grupa kobiet, które bardzo często zamykają się w domu, często też nie mają wsparcia ze strony pracodawcy, a przy dobrej opiece, przy właściwym leczeniu one są aktywne, mogą pełnić wszystkie role, które do tej pory pełniły. Najważniejszą rzeczą nie wstydzić się tego, że człowiek zachorował, bo to, że jestem bez włosów, to nie znaczy, że jestem gorsza. Rocznie w Polsce 17 tysięcy kobiet słyszy diagnozę rak piersi. Na koniec mamy jeszcze zaproszenie. Trwają ostatnie przygotowania do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Od 25 lipca we Wrocławiu będzie można oglądać ponad 200 filmów z 54 krajów. Większość w naszym kraju po raz pierwszy. Nowe Horyzonty to przede wszystkim festiwal filmów niezależnych, które powstają poza tymi głównymi nurtami, które mówią o istotnych sprawach, mówią o współczesnym świecie. Preferujemy raczej kino kreacyjne, nowatorskie, czasami eksperymentujące, robione przez ludzi, którzy mówią własnym językiem o ważnych sprawach. A mówił dyrektor festiwalu Roman Gutek. Pełny program Nowych Horyzontów można znaleźć na stronie internetowej nowehoryzonty.pl. Kolejne informacje w Trójce o 20. Teraz czas na sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Piast Gliwice gra o elitę. Kilka minut temu rozpoczęło się spotkanie mistrza Polski z Batę Borysów. Faworytem jest oczywiście mistrz Białorusi, ale przecież nie kochamy piłki za to, że jest przewidywalna. Trzymamy kciuki za Piasta i za jakąś miłą niespodziankę w pierwszej rundzie. Może. Teraz piłka, ale wieczorem już siatkówka. Polacy w Chicago rozpoczynają Final Six Ligi Narodów. Na początek Brazylia, z którą wygrać zawsze jest trudno, a teraz będzie tym trudniej, że Vital Heinen postanowił kilku kluczowych zawodników do Stanów nie zabrać. Mimo znów eksperymentalnego składu mamy szansę na dobry wynik, mówi były siatkarz Paweł Zagumny. Jakim składem byśmy nie pojechali, nie odstajemy od najlepszych. Miejmy nadzieję, że chłopaki zagrają na luzie, tak jak pokazali do tej pory. Może nie pojechał optymalnie najsilniejszy skład, ale chyba trener Heinen wyznaje taką zasadę, że ktokolwiek nie wchodzi na boisko, ten jest najlepszy. Zakończył się piąty etap kolarskiego Tour de France. O szczegółach, jakżeby inaczej, Marek Brzeziński. Piąty etap Tour de France wygrał Peter Sagan z grupy Bora. W żółtej koszulce wciąż jeździ Francuz Julien Alaphilippe z ekipy Quickstep. 170 km Saint-Dié-Vosges, uroczej miejscowości w sercu Wogezów do Kolmar alzackiej Wenecji. W górę i w dół po stromych ściankach zalesionych górskich stoków. Uciekła czwórka, w tym lider klasyfikacji górskiej Belk Tom Wellens. Potem została trójka. Mijali ruiny starych zamków, malownicze miasteczka pełne kwiatów i winnice, z których pochodzą pyszne wina alzackie. Na 30 km przed metą, przed ostatnim ostrym podjazdem na przełęcz pięciu zamków, wspinaczka, przełęcz, stromy zjazd i płasko, szeroki bulwar, Kolmar, wiraże i ostatnia prosta walka sprinterów. Za pleców prowadzących wyskakuje zielona koszulka, to Peter Sagan. Wygrywa! Teraz szósty etap wielkiej pętli, 160 km najeżonych potężnymi kulcami Wogezów, 8 wspinaczek i szaleńczych zjazdów, w tym aż 3 przełęcze pierwszej kategorii. Na ostatniej meta, 7 km morderczego podjazdu, chwilami o kącie nachylenia 20% do stacji narciarskiej na przełęcz pięknych dziewcząt. Romantyczna nazwa, ale kryje mroczną historię. Dla trzeciego programu Marek Brzeziński, Polskie Radio. A w kolarskim Giro Rossa, czyli takim Giro d'Italia dla pań, triumfowała liderka wyścigu, Holenderka Annemiek van Vleuten. Szósta w dzisiejszej jeździe indywidualnej na czas była Katarzyna Niewiadoma. W Silkway Rally, czyli rajdzie cross country po bezdrożach Rosji, Mongolii i Chin, przyzwoita jazda Polaków. Najlepiej spisał się Rafał Sonik, który w rywalizacji kładów był pierwszy. 12 na motocyklu dojechał Adam Tomiczek. Początkowo w Rosji zaczęło się po błocie i po kamieniach. Po przejechaniu do Mongolii rajd zrobił się okropnie szybki, no czasami przerażająco można powiedzieć, bo nie pamiętam, żeby z takimi prędkościami non-stop cały odcinek, tak jak dzisiaj, 470 km w 3,5 godziny. Jadę rozważnie swoim tempem, na tyle, na ile czuję się na siłach, na razie bez niepowodzeń i bez przygód. I na koniec jeszcze Wimbledon. W półfinale są już Djokovic i Bautista Agut, walczą Federer z Nishikorim i Nadal z Querejem. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Wieczorem pochmurno z przejaśnieniami, ale też miejscami przelotnie popada deszcz. Podkreślamy deszcz, bo wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. W nocy od 6 stopni na Pogórzu do 13 nad morzem. A jutro pochmurno, po południu przelotnie popada, na Podkarpaciu możliwe burze. Jutro od 16 stopni na Podhalu, 18 nad samym morzem, w centrum 20, 22 na zachodzie, a najwyższa temperatura 24 stopnie na Dolnym Śląsku. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę program alternatywny i Agnieszka Szydłowska. My już dziękujemy. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Piotr Łodej. Pani tu redaktor pilnuje obrazu z piłkarskich aren. Dokładnie, ale wiesz co, ja nie wiem, czy ja przynosiłam pecha zawsze, więc musicie mi odwrotnie powiedzieć. Batę, tak? Borysów. Batę, dobrze, Borysów. To ja tak będę kibicowała i wtedy kto wygra? Wtedy wygra Piast. No i dobrze. No to tych tak, niebieskich. I to na wyjeździe. Trzymajmy się tego. Dziękujemy i do usłyszenia.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe. Wstany, głębsze odbłędy. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. Król ma nową płytę, jeszcze nie opublikowaną, no ale wszyscy znamy już ten pierwszy singiel, Te smaki i zapachy. To jest nagranie, które pojawiło się niedawno i zapowiada ten najnowszy album i z tej zapowiedzi, z tej perspektywy spotkania z tą płytą bardzo się cieszę. Trochę się lękałam idąc dzisiaj do radia, bo po takiej przerwie to zawsze jest takie jak za pierwszym razem. Wszystko przerażające, wszystko trudne, no ale też wiedziałam, że Bartek Gil pięknie się opiekował tym programem, więc jest do czego wracać. Te smaki i zapachy króla, dlatego że akurat na czas mojej rekonwalescencji po operacji przypadła premiera tego utworu i musiałam nadrobić, no nie mogłam sobie darować. A Bastard Disco i nagranie Sofia, dlatego że kiedy przyszłam dzisiaj do radia i tak myślałam, że no co tu robić, nie dam rady po tych dniach spędzonych na rekonwalescencji. Człowiek jest taki wyjęty, każdy kto chorował wie doskonale o czym mówię. Wyjęty z kontekstu, w jakimś innym świecie, innym czasie, więc od czego zacząć właściwie? Czy nadrabiać, czy opowiadać jakieś historie związane z przemyśleniami, których się doznaje wtedy, kiedy ma się więcej czasu na swoją głowę i na swoje myśli. I wtedy dostałam maila od Andrzeja, którego bardzo pozdrawiam, który opisał mi swoją historię zapoznania się z zespołem Bastard Disco. Usłyszał ich piosenkę Sofia w programie alternatywnym, potem posłuchał rozmowy z nimi też w tym programie, potem wybrał się na ich koncert do Kijowa, żeby zobaczyć, jak zespół gra. No tam, gdzie Juri jest u siebie, a członkowie polscy tego zespołu jadą na wycieczkę za granicę. No i to wszystko Andrzej postanowił po prostu opisać i akurat dokładnie w momencie, w którym usiadłam przy komputerze z taką niepewnością, w którą stronę dzisiaj układać muzykę i jak to wszystko złożyć w całość, dostałam tego maila, który no jakoś tak pokazał mi ścieżkę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Andrzeja i pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy chodzą na koncerty, słuchają muzyki. A propos koncertów i słuchania muzyki, to mamy propozycję festiwalową. Dzisiaj także konkurs o karnety na OFF Festival. Gdyby ktoś był zainteresowany, to uwaga, uwaga, to będzie za chwilę. Zestawu OFF Festiwalu wybrałam nieprzypadkowo zespół Deserter, bo po pierwsze lubię od lat, a po drugie Deserter na OFF-ie w tym roku przedstawi album Underground Out of Poland. Grają płytę, która dla wielu osób no, była takim dowodem zwycięstwa ponad ograniczeniami, że można było wyrwać się z polską muzyką lat 80. także za granicę, a co więcej, że ta muzyka mogła nagrana za granicą wracać do Polski, a chyba co najważniejsze w ogóle to to, że zespół cały czas istnieje, cały czas świetnie widzi to, co się dzieje dookoła i zawiera to w swojej muzyce. Tak więc ten koncert to nie będą jakieś odgrzewane kotlety, chociaż prezentowana płyta jest płytą sprzed lat, a taka naturalna kontynuacja to nie zawsze się udaje, ale w przypadku Desertera tak świetnie trwa. Po tych miłych słowach na temat Desertera i zaproszeniu oczywiście na ich koncert na OFF-ie, nasza propozycja konkursowa. Mamy 4 podwójne karnety na cały OFF Festival do oddania w ręce tych, którzy chcą się z nami pobawić. Konkurs jest kreatywny. Czekamy na propozycje wysyłane do nas SMS-em pod numer 73533, przypominając, że taki SMS jest kosztowny, kosztuje 3 zł plus VAT, a regulamin konkursu można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka. Może to będzie abstrakcyjne dzisiejsze zadanie, a może ktoś potraktuje je bardzo dosłownie. W każdym razie, a propos tego pytania milicjanta i w ogóle takiego myślenia o tym, dokąd zmierzamy, tak właśnie sformułuję dzisiejsze zadanie. Pytanie, czy też zdanie do rozwinięcia brzmi, dokąd zmierzamy? Czekam na rozwinięcia, czekam na propozycje, czekam być może na odpowiedzi zawarte u nas, zawarte w SMS-ach. To może dotyczyć o festiwalu, to może być szersze. W każdym razie, co w duszy gra, co w myślach się pojawi, można do nas wysłać, pod warunkiem oczywiście, że ktoś ma ochotę wygrać karnet na OFF Festival. No więc dokąd zmierzamy? 73533, czekamy na odpowiedzi wysyłane do nas przez najbliższe 25 minut. Patrzę na zegar, więc do godziny 19:50, a słuchamy polskiej grupy Jawa. Dwa nagrania od zespołu Jawa. To polski zespół złożony z bardzo doświadczonych muzyków, doświadczonych także w innych zespołach. A zatem czekamy na więcej. Na razie Kua Fu zamyka nasze możliwości poznawania. Natomiast Tarwater tutaj poprzez skojarzenie muzyczne sprzed lat, nagranie, które myślę doskonale zabrzmi w tym kontekście. To the yards, to the yards, to the yards, babe, to the yards, to the yards, babe. Put your left hand in, your right hand out, to the yards, babe. Dance all about to the yards, to the yards, babe, to the yards, to the yards, babe, to the yards, to the yards, babe. Right leg up, your left leg down, to the yards, babe. Get it all around, to the yards, to the yards, to it, to the yards, to the yards. To it, to the yards, to the yards, to the yards, to the yards. Pull your left wing in and put your right wing out. To the yards, baby. Spread it all around, spread it all about, to the yards, do do do do do do do the yards, to the yards, babe, do do do do do do do the yards, to the yards, baby, do do do do do do do the yards. To była wyprawa do roku 2011. Dudios, zespół Tarwater. płyta, która nazywała się Inside the Ships. Z tą muzyką Trautor jest ciekawie, ona naprawdę nie traci lub też nie jest irytująca, niezależnie od tego, czy dużo czasu mija od jej wymyślenia, czy też nie. Znaleźli jakiś taki sposób, który powoduje, że no może po prostu nie jest to muzyka modna i w związku z tym, jak wszystkie rzeczy, które nie podążają za modą, starzeje się interesująco. To teraz z kolei dla odmiany nagranie z płyty, która dopiero ma się ukazać. Dokładnie zaplanowano jej premierę na sierpień. Ja dziwnie mówię, prawda? Trochę inaczej brzmi mój głos, ale to podobno ma się zmienić i ma wrócić do normy za jeszcze jakieś 2 tygodnie. Więc z góry przepraszam i irytując się na swój własny głos powiem, że ta płyta, z której posłuchamy teraz utworu, ma się ukazać 16 sierpnia. Nosi tytuł The Center Won't Hold, ale to, co dla mnie jest najistotniejsze, to to, że ten album nagrała super kobieca grupa, która nazywa się Slater Kinney. Slater Kinney, Haron Home, to jest jeden z dwóch ujawnionych singli zapowiadających nową płytę dziewczyn. Ta płyta nadchodzi w sierpniu, co już powiedziałam, ale nie dodałam, a to też mnie bardzo raduje, że producentką tego albumu jest San Vincent. Na początku z Annie zaczęły współpracować dziewczyny ze Slater Kinney, aby zrobić kilka utworów, no ale potem okazało się, że ta współpraca jest udana. Więc rzeczywiście wyprodukowała w końcu San Vincent całą najnowszą płytę Slater Kinney. No i posłuchamy w sierpniu oczywiście, jak to wypadło. Jest się z czego cieszyć i jest na pewno na co czekać. To teraz nagranie, które jest piękne samo w sobie, ale jest też mi potrzebne jako wstęp do naszej piosenki tygodnia w programie alternatywnym, ponieważ w jakiś magiczny, a może nie tylko magiczny sposób te dwa utwory będą się ze sobą łączyć. There's a buzz zespół Slow Dive, nagranie Sugar for the Pill. Zachowujemy w pamięci te gitary, mięciutko otulające. Przypomnę, że trwa nasz konkurs o karnety na OFF Festival. 4 podwójne karnety na cały festiwal czekają na tych, którzy zdecydują się rozwinąć hasło, które dzisiaj rzucam w eter. Co przed nami? Dokąd zmierzamy? Tak brzmi to hasło. Można odpowiedzieć, można rozwinąć, potraktować dowolnie. W każdym razie punktujemy, czy też wybieramy te propozycje, które będą wyróżniały się kreatywnością na tle pozostałych. 73 533 to jest numer, pod który jeszcze można wysyłać do nas te propozycje. No i oczywiście na antenie także te zwycięskie 4 propozycje się pojawią. Tak więc nasz konkurs trwa, a teraz przywołujemy z pamięci otulające gitary, ponieważ one są wstępem do naszej piosenki tygodnia w programie alternatywnym. Może nie dosłownie one, ale gdzieś takie siostrzane, braterskie one. Wszystko stanie się za chwilę jasne. To nagranie nosi tytuł Całkiem nowy człowiek. Człowiek, całkiem nowy człowiek. No ta piosenka to jest po prostu sztos. Maria Peszek zaśpiewała, Pat Jacob wymyślił ten utwór i zawarł na swojej debiutanckiej płycie, która nosi tytuł Całkiem Nowy Człowiek. A zatem naszą piosenką tygodnia w programie alternatywnym jest tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty Pata Jacoba. Trochę musieliśmy ten utwór, co było słychać, ugrzecznić. W wersji bez ingerencji no brzmi jeszcze mocniej i myślę, że spokojnie każdy już może w sieci tę wersję znaleźć, albo na płycie, jeżeli ktoś jeszcze kupuje płyty CD. A zatem posłuchamy ponownie tego nagrania jutro i jutro też pozwolę sobie wybiec w stronę pewnych muzycznych skojarzeń, bo zauważyłam, że przy płycie Pata Jacoba pisze się przede wszystkim o muzyce folkowej jako inspiracji dla artysty. Ale ja myślę, że to pole zainteresowań, czy też pole inspiracji jest znacznie, znacznie szersze. Teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj Wrocław i działania TIFF Center. Teren. Kultura. Miejsca przyjaznego, stworzonego z pasji do fotografii i organizującego sporo wydarzeń krążących wokół fotograficznego medium. A my ruszamy do Wrocławia? Cała masa słuchaczy myślę, że może kojarzyć nas z festiwalem i z miesiącem wrześniem, ale to oczywiście nie jest do końca prawdą. Jest tak, że my działamy przez cały rok. Działamy w ramach czegoś, co nazywa się TIFF Center. Jest to taka i organizacja, i miejsce, które zajmuje się rozwojem poprzez sztukę, poprzez fotografię. Znajdujemy się na Ruskiej 46, tam gdzie wrocławskie neony, i przygotowujemy kilka różnych programów. Jeden z nich się zaczął, czyli Font i Fotografia. Tutaj rozmawiamy o książkach fotograficznych. Mówi Maciej Bójko. TIFF Center dzieje się i to strasznie dużo. Obecnie prowadzimy chyba 6 projektów na raz. Może tak tylko szybciutko nadmienię. O tym będzie mówiła jedna z współtwórczyń, Paulina Galanciak, więcej, ale dzieje się Be Together, czyli twórczy projekt integracyjny, który to odbywa się jednocześnie we Wrocławiu, w Katowicach i również będzie odbywał się w Wałbrzychu. Co tydzień się spotykamy. Teraz się integrujemy, ale już w listopadzie odbędzie się duży finał. Jeden w Muzeum Śląskim, a drugi na pewno we Wrocławiu. A ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę www.tiffcenter.com i wyłapywać kolejne propozycje wystawiennicze, edukacyjne czy warsztatowe, ale skoro padło hasło TIFF Festival, to możemy już podać parę szczegółów dotyczących nadchodzącej edycji festiwalu. To we wrześniu. Tak, to prawda. TIFF Festival 2019 również jest to jego 9. edycja. Startuje we wrześniu, jak zawsze, w pierwszym tygodniu września, jak zawsze na Ruskiej 46, tam gdzie wrocławskie neony. Zmienia się jak co roku również hasło. W tym roku będą to światy, po angielsku words. I będzie to festiwal, który dedykujemy takiej zmianie perspektywy i tego, żeby zamiast patrzeć na problemy naszego świata tu i teraz, spróbować spojrzeć na nie przez pryzmat wyobrażonych rzeczywistości albo przez pryzmat utopii, a być może również przez pryzmat science fiction. Może bardziej w takie światy, których nie dostrzegamy na co dzień. Może trochę grzyby, a na pewno zapachy. Na jednej z wystaw, której kuratorką jest Asia Rzepka-Dziedzic, myślę, że pójdziemy trochę w taką stronę filmowej, kinowej utopii. Tutaj Franciszek Amer na dworcu głównym w BWA Wrocław Główny przygotuje dla nas wystawę. I ostatnia propozycja, taka wystawowa duża, którą dla Państwa mamy, będzie dotyczyła literatury i fotografii. Wszystkie jutra. I tutaj połączymy książki i cytaty z książek science fiction z fotografiami, a to wszystko przygotowuje dla nas Beata Bartecka. I to pierwsze zapowiedzi festiwalu TIFF, który rusza we Wrocławiu 4 września. A do tego czasu warto zaglądać do TIFF Center. Przestrzeń łączącą w sobie ośrodek warsztatowy, otwartą czytelnię książki fotograficznej, czy po prostu miejsce spotkań, w którym można znaleźć kawałek przestrzeni dla siebie. www.tiffcenter.com. To tu znajdziemy więcej informacji. Polecam. To Agnieszka Obszańska. Uwaga, uwaga dla tych, którzy biorą udział w naszym konkursie o karnety na OFF Festival. Zamykamy przyjmowanie. Po 20 rozwiążemy konkurs, a teraz świetna młoda z Londynu, Arlo Parks. I'm disgusted by you now with your